आज आप कुछ और भी स्पेशल मेहमान आने वाले हैं हमारे साथ जैम करने के लिए. उनमें से पहले मैं बुलाना चाहूंगा असद भाई को ऑन सितार. असद भाई प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज प्लीज कम ऑन. असद भाई इज गोना प्ले सितार विद अस. जो हम लोग गाना गाने वाले हैं इसमें ओरिजिनली सितार नहीं है, स्ट्रिंग सेक्शन भी नहीं है, और लेकिन हम लोगों ने आज कोशिश की कि इस गाने को इस तरह से थोड़ा सजाया जाए. Oh,